Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi, and above. On a Oh, Yeah. chaque gloire chez nos cœurs. Boulevard de chaque gloire chez nos cœurs. Gloire de l'air. Gloire de l'air. Come on. شنشنه جاری بی برفوجن کن شنشنه جاری بی برفوجن کن